أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بيزنا باطل دليل المشركين ذكر بي او بیا پاغی رد او تحقیقی جواب داغی ذکر کی ورپسې آیات کې او بیا دلیل نقلی جمالیم دی چې ټول انبیاونه دکا جوابی تحقیقی اصل کې ادارنګې دې پسې زجر دې په انکار د آخرت اته دې رښنا او مینځ مینځ کې تخویف دنیوي مورګي او جلک بیا ورپسې بشارت تی ورپسې رکو کی بیا مهاجرینو ته بشارت شروع کی والذین هاجروا فی اللہ دا مشرکان دنیا کې چې شرک کوي د دې یو دلیل دی په دې مقام کې د دې غو دلیل ذکر کوي چې دا نسلن بعد نسلن په هر دور کې مشرکان پیش کوي وقال الذین اشرکوا او وی هغه کسان چې شرک کړل دي مشرکان لو شاء الله کغخته الله تعالی ما عبدنا من دونه من شيء بندگی بنه کړې مونږ سیوا داغنه د سسیزم نه انو مونږه ولا آباؤنا او نه زمون مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نه به حرام کړو مونږ به د اجازه داغنه سسیزم معنا دی په دې دلیل نزی ک الله رضا نه وي پدې نو مونږ به دا نه شکرې به مونږ عذاب راغلی وکنه يوجنا مظهروي هم متمسكون بأنه لولا أن الله رضيها لنا لما شاء الله صدورها عنا كالله فده رضا نوه نزمونا بيدا كارونا نقوله وچه مونگا كارونا كونو اغا پر رضا ده او بيا اغوي مبنى ده شبه دارا چه ديوي چه رضا دا ملازم ده ده مشيط و خبر دا سنده الله خو غوخت ده پا دي دنیا كي جه شرق ديو مشي و كفر ديو مشي خو خوشحالا پی نده رضا پی نده یو دا الله مشیت دی اراده دا او یو دا الله رضا دا دوارو منز که فرق دی او دی اراده و رضا دوارو یو گنلی دی دا الله دی وجه ندی غلط شوی دی دنیا که الله کفرم پیدا کرده و ایمانم دی دوارو دی لیکن رضا نده پا کفر منده او دا امتحان دی ذکر فرمایلی و من شاء فل یؤمن و من شاء فل یکفر دار چاخ پل خوخه دا کسو کی ایمان تر راضی ایمان ته دی راشی او کفر تر راضی کفر ته دی راشی او ولا يرضى لعباده الكفر هغه د خپل بندگانو د پاره کفر باندې رضا نه دی ګوري نو دی کی غلطی دا مبنا شبهتين ان الرضا يلزم المشيه وليس كذلك دی به رضا ملزم د مشیت د دواړه یو شی دی نو الله جل شانو غلط خبره کړې ده كذلك دغه شانتی فعل الذين من قبلهم کار کړو هغه کسانو چې مخکې د دینو کم کار د تکذیب کار لکه څنګه چې دی انبیاء او تکذیب کوي نو د غشان مخکې خلق هم کړو کاغی له عذاب ور کړی شه او دی له کوم عذاب ور کړی شي کذالک فعل الذین من قبلهم فعذبوا هغه له عذاب ور کړی شه نو په دې بم راشي نفعل علی الرسل نو نشتا پر رسولانو باندې الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا د نبی ته زما خو کار داله چغه د الله احکام خلقو ته ورسی باقی کدی منی ودی منی او کنه منی چره دی ونه منی نا خو د تحقیقی جواب شروع شو او دې کې مقصد اصل کې یو خود دلیل نقلی اجمالی پیش کولی د انبیاونه او بل یو تحقیقی جواب کولی چې خلاصه و نچوڑ بیدائی چې لو رضی اللہ بشرک ما بعث رسولا که اللہ پا شرک رضایو نه دا رسولانی ولی را لگلی دی وچی رسولانی رو لگل و غی خلقو دا بیان کئی و دا شرک رد کئی او دا غی قباحت خلقو دا ذکر کئی و مشرکی رو تا تخویف ذکر کئی نو پتا ولگی دا چه اللہ پا شرک رضا نه دیکن ولقد بعثنا فی کل امت رسولا او یقینن را لگلی دی من پہارا ڈالا کی پہار امت کے پیغمبر پدی مسئلہ ان اعبد اللہ پدې مسله پیغمبران د علی کریم الله او په هر امت کې راغلي دي سور انبیا کې براشي پینځي شاهد کې چې هر نبی دا مسله کړی ده ان عبد الله دا چې بندگی خالص کې الله لرا وجتنب الطاغوت او ځان ساته ځان پټړه کې د بندګې د غیر الله نه د طاغوت نه ځان پټړه کې عمر رضی الله عنه طاغوت شیطان ته وي عکرمه رحمه الله طاغوت کاهن او ترویدی ته وی چې خلکو ته د غیب خبر ورغی کنه بخاری کیو قرطبی وی معنا مطلب دا دی چې اوترکو کل معبودین دون الله هر معبود به د الله نه پرېګ دی لکه شیطان او کاهن او سنم او کل من دا ال الضلال ارغه سړی چې گمراه ته خلق را بلی داغه ځان پړړه کې مظهری مو لا تطیع الشیطان الطاغی معصیت الله شیطان سرکشا داغه خبره ممنه په خلاف د خبره د الله کې الله مالوسی وي طاغوت ستوي کله ما يدعو الى الضلاله ارغه چې هغه گمراهه تخلق را بلی بس حسن بصری وي شیطان ته وي خازن معلم تنزيل کې بغوي ټولو اسمو كل معبود دون الله هر معبود ته وي سوا د الله نه کنه امام رازی وي ويجتنبو عبادت ما تعبدونه من دون الله زان پټړکه د بندګې د هغه چانه چې تاسو بندګي کوي به د الله نه هاريو ته طاغوت وي فسمي الكل طاغوتا ابو سعود وي په کله ما دو اله الضلاله ارغه سو کې ادي چې گمراهه ته خلق را بلي د دې وجنه دا خبره اخبار الاخيار کې نقل وا چې ما شغلك عن الحق فهو طاغوتك کوم شی چې ساده حق نه اړي نو ساده طاغوت که قبر ته د حق نه واړو لې چاغې ته سجدي کې داغي توافونه کې داغي جنډه خلاف کې پاغي شم کې دي پاغي پیسې کې دي داغي نور تعظیم کې مدا ست تاغوت کې یو ونه لا سي دا هغه ست تاغوت کې بلکې هر هغه شی چې تا د حق نه اړي کنه هغه ار سوچ دي ناغه تاغوت ته کاغه ست د پلار په شکل کې دی او کده نیکه په شکل کې دی او کده دوست په شکل کې دی کده ژوندۍ په شکل کې دی او کده مړی په شکل کې دی کنه انسان او د پیری په شکل کې دی او چې تا د حق نه واړی او مشغوله کړی د حق نه نو په هیڅ ډول تاغوت تر تاغوت په پریده کړ کوشتنه وو تاغوت او تاغوت د ځکه وی دا مو وای چې ګور اولیاء الله ته تاغوت وي نو اولیاء الله خو تاغوت نه خو داغي بندگی سبب د طغیان نه دی داغه سبب د طغیان ګرځي چې خلق لګي او داغي جنډه خلاف کې د سجدي کوي داغي د نوم نظر منښت کوي نو دا تاغوت شکل ځان پټډکه تاغوت د درگاهونو نام د بندګې د غیر الله نه او دا مرکزی مسله وو د قران کریم غره چې بغیر د دین یو مسلمان مسلمان نشي پاتې کېده د بنیاد اوس دوه قسمه خلق ده فامنهم من هد الله بعض الذين غو چې هدایت وو ته کو الله ومنهم من حقت عليه الضلاله او بعض الذين غو چې ثابت شو به گمراهي خدا چاته چې الله هدایت کړی دا ډیر کم دی او شامانی چې ثابت شوی د گمراهی دا ډیر زیات دی د دې کثرت ته فسیرو فی الارض نو ګرځې په دې ځمکه کې فنظرو نو ګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو دنیا کې خلق راغله دي د انبیا او تکذیب کړه دي د انبیا او تکذیب سي د وحی تکذیب د قران تکذیب د حدیث تکذیب اغه د دنیا نه تللی دي دا غي لک حال وګړه کنه نه نومو نشان شته چا به کورسی ټاکولې چې دا مضبوط ده انن دا غاړو پتن لګي کورسی اور پسې ماته شو هغه ته مخکې مات شو چا به خپل سینې درا بوله چې کيم خزیما هذه الانهار تجري من تحتي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي دا بادشاہي زما ده دا ټول کنټرول زما ده دا زما او دا زما او دا زما سو وخت پورې غم خپل کلا خاني وکړه غم لا د دنیا نه دا انجام څه شي کړه تکذیب د حقیقت نو مو نشانه ختم شوخه دا څه والا په هر دور کې داسې خلق راغلي دي چې هغه د حق خلاف کړی دي او الله نیست او نابود کړی دي کنه الله وی لګو ګرځه کنه دا ګرځېدل په دې بنیاد یادي چې پار غاړه څخه خلق داسې تیر شوی دي چې هغه د الله او د الله د رسول د احکامو خلاف ورزه کړی دي او نن دا غي نه مو نشانم نشته الله په داسې طریقه برباد کړی دي چې خلق وته حیران دي چې دې بل اسنګ سو کوجنی یا دې بس ختمي هغه په داسې طریقه ختم شي چې ته به هم حیران شي من تحرس بزنه تسلی ان تحرس علی هداهم کته هرس کې په هدایت ددی نو دا دې هدایت ته ناراضي ولی فین الله لا یهدی من یضل یقینا الله تعالی هدایت نکي هغه چاته چې بیلاری کی الله چې سو گمراه کی هغه ته هدایت نکي د چا بارکه چې ټاپو لګي چې دې بر دنیا نه گمراه زی دې به مشرک او کافر او منافق زی هغه ته هدایت نشرا واستي دا هدایت د الله لاس کې ده هدایت په معنا د عیسی علی المطلوب دا د پیغمبر لاس کې هم نو هدایت په دې معنا چې لار خودل او حق بیانول ټیک دی دا پیغمبر کړی په دې وته ویلو چې ګوره انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا پیغمبر ته رسول نشي کولی مقصد تا هدایت چې دا وی په ذریعہ انسان جنت کې کیدی او جنت کې ورسه دا ته نشي کولی دا الله کوي او ته لار خول شي تا په دې ما صرف رسول دی نو کته اړو ډیر هیرس کې چې خلک هدایت تراشه خو الله اغیل توفیق نور کوي نو اغیل راځي هدایت ته مثل ته جزاء فل کې حذف ان تحرص علی هداهم فلن يهتدوا یا فین الله لا یهدی من یضل نو بشک الله هدایت نه کوي هغه چاته چې گمراهی کی بیلاری کی او مالهم من ناصرین او نو بيدی د پارا سوک د امداد کوونکو نه بیا و سوک نه چې دې سره امدادو کی ګره نو سور پسې وی واقسمو بالله هغه سوک چې الله گمراه کړی دی نو هغه هدایت ته ناراضي داغي او جله کو ګره نو دې کې زجر دې په انکار د باس اصل کې چې دا خلق د قیامت نه منکر دي د آخرت نه منکر دي چې دا آخرت نه منکر دي الله گمراه کړی دي چې الله گمراه کړی دی دا تنشي ته دې دا نشي کولې او ممن یضلهم الله فلا يهتدي من اقسموا بالله جهدا ایمانه نو مخې سره مربوط شو واقسموا بالله او قسمونه خوړلې دي په الله جهدا ایمانه مضبوط قسمونه څنګه چې لا یبعث الله من يموت نه به پورته کوي الله هغه څوک چې مړ شي قسم به خوړو په الله به خوړو داسې ظالما چې دا څوک مړ دي دا بیا الله نه ژوندې کوي ابو هریره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله فرمایي حدیث قدسی دی کذبنی عبدی ولم یکن له ذلک وشتمنی عبدی ولم یکن له ذلک دې بنده زما تکذیب وکړه ما ته نسبت د دروغ وکړه ادل دانو پکار او د ما ته بدر دی وې کنځلې وکړه ادل دانو پکار تفام ما تکذیب هو یا د تکذیب څه دی چې زما تکذیب وکړه ما ته دروغ جن وې فقوله نو دا وینا ده چې لن یعیدنی کما بدانی الله بشری ما دوباره ژوند دی نه کی لکه څنګه چې اول پیدا کړی ما فل اول پیدایش خو منی چې کله ژوند دی دنیا کې هغه اندې دی ژوند ته ری لیکن دوباره نه مني اولیس اول الخلق باهون علی من اعادته الله وی ډم به پیدائش ډیر احون ما ته نه دی اعاده دا غینه بلکې اعاده دا غینه زیات احون دا خو ظاهر دا چې ډم به سیس پیدا کول ګرانی دوباره نه ډم به پیدائش الله وی ما کولی شي دوباره نشم کولی دارنګ و ما شتمه ایایا د بدرت ما ته دادی کنزل اوس پکې سپورې فقوله چې دی وی اتخذ الله ولدا الله نازولی نی ولدا الله څخه شریک او برخه والشت او انا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد او زه یک یو یک تا ذات ما صمد او بے پروا او بے حاجت ما الذي لم الد ولم اولد نرا نه سو پیدا دي نو چر پیدا يم او نو زما سو همسر شتا یو تا نو معنا دا انسان لگی تکذیب هم کوي او شتم هم کوي الله جل شانو ادا دي وی قسمونه به خلل چلا يا باس الله ميموت بلا ولنا بلا یباسهم الله الله به را پورته کوي دوباره به ژوند کوي اخرت شته وعدن علیه وعده پاک باندې مانا وعده لازمه په الله حقا حقا ده حقا دا الله وعده کړی دا بل حق دا ثابت کړی دا په دلایلو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نو انکار تی کوي ډیر ظالمان دا چې انکار تی کوي لیوبین لهم عاقبت دا چې بیان کی دیتا الذي حغا يختلفون فيه چې دی اختلاف کوي پاغي کی دا علت د مخې لپاره کنا چې الله جل شانو بدی ته بیان کوي دا چې دی پکې اختلاف کو په اورس پکار دا چې دی پته ولګي کنا چې مون اختلاف کو د اختلاف حاصل څه شو نتیجه به روزي د قیامت پر ورځ باندې او الیالم الذین کفروا او دې د پاره چې پته ولګي کافر او تا انهم کانوا کاذبین چې یقینا و دې دروغ وونکی هغه وخت بری ته پته ولګي چې د امون سوې دنیا کې ناس پټیم د کولې دروغ هم وي اوس اس بعد د قیامت پی الله چې انما قولنا لشیء یقینا زمون وینا د یوسف د موجودولو لپاره کې اذا اردنا او کله چې مونږ غواړو موجودول داغه ان نقول له دا چې وای وغه ته کن شاف یکون نشی الله جل شانو چې د یوسف موجودولو غواړم نو سوګدو مقدماتو ته ضرورت نه وي او نه ډیر لوی سوچونو ته ضرورت دي انا پکې منځ کې څنور سيزونه پکاري نه زویم کن بیا یکون شوی بیا ها ټک پټک ته کنه الله پلان کې بابا وی ټک پټک ته ټک پټک والله دې کن فیکون شاه نشیوا نو معنا اوس هم که زو غالم چې قیامت نو قیامت پي بس زما حکم ته خبره اټاله نو ترغیب ورګي هجرت ته چې پاسا د کافر دلته مسلې ته نه پریدي ا تر دې چې د قیامت نو من انکار کوي او استاد دلایل پاغي اثر نه کوي هجرت وکړه الله د دین لپاره او د الله دین بیان کا خو پرې بیا مګره د دې خلکو د یری د وجي نو مهاجر تا بشارت ته چې والذین هاجروا فی الله او کسان چې کور کله پرېغه دې په بارا د الله کې معنا دې د لپاره چې الله راه رضا شي رضا د الله د لپاره فی الله مطلب دی ښا ایا فی الله من الاقامه الدین مقصد دا چې دین قائم شي د دین د خاطر اغیله کی کور کله پریدی او دا غلمبه هجرت د ایمان والا چې حبشه ته کړو ها غلمبه هجرت حبشه ته شوې ده روستو هجرت بیا مدینه منورې ته شو ناغی ته بشارت او دی مکه سره مربوط ته چې دا سو کو چې الله وته هدایت کړو دا غ هدایت والا ذکر وکم منهم من حد الله ذکر وکو چې ولذین هاجروا فی الله دا غ خلق ده کړ چې کور کله پرې خره د الله د رضا ده پاره هغه کسان چې هجرت کړل د الله تعالی د پاره من بعد ما ظلمو پس تدینا چه ظلم پی شوه ده ظلم پی شوه ده دا حجرت ده دا دار الفساد نه دار الامن ده کنی مسلمانانو چودن بے حجرت کرو کم حبشی ته کرو نه حبشا خود دار الاسلام نو کنه خود دار الامنو نه دار الفساد نه دار الامن تطلیش اگر چه دا کافر و ملک ده چه تا پوئیگی چه یوم ملک یوم ده کافر و ده بلوم ده کافر و ده خود یوم ملک که زخ پل دین معنی عمل نشم کوله نه داغی ده خورول و ده پارس کوشش کوله شم او بلوم ده کافر و ملک ده خود پایی که ما ته اجازت تینا تاغی تلال شم اگه دارو الامن ده خواه دام حجرت ته دارو الفساد نه دارو الامن تلوم ده حجرت ته من بعد ما ظلمو نولانو باوی انهم فی الدنیا حسنا خامخا ضرور بورکو دیلا پا دی دنیا که حسنتن زید آمن الله وی دې چې کوشش کوي چې د امن ځای غواړم د امن ځای به ته ملاويږي او ول اجر الاخره اکبر او خامخا اجر د اخرت ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کوي دې چې پوي دې نو دې به د اخرت اجر لمنډواله وکنه هدي پويږي نه کنه به علم دي دا سوق د الذين هاجروا في الله دا غي او دو خصوصي صفاتونه ذکر کوي ښا چې الذين صبروا دا هغه کسان دي چې صبر کړل دي صبر کړل هر مهاجر صابر دی ځکه کافر وو ته تکلیف ورکړي هغه ته بدل دی وی هغه سپک سپورې دی ته وی دې صبر کوي نو خو پکې صبر ماده دا او دور لوی صبر کړل چې کورې پرې خودو خپل خپلوان پرې خودو جیداد پرې خودو دې د پاره چې د فساد د زین او زمو د امن ځای تلار شم کړه یې خو صبر کړل او بل وعلى ربهم يتوکلون او خپل ربانی دې ځان سپاري توکل اعتماد او بروسه صرف د دې پر رب د قبل چانه ده ا د ادب سی پتونې چې کله راشي کنه نو الله انسان اوچت مقام ته رسي دیونه تعبیر په صبر کیږي ر دی بلنا تعبیر په یقین باندې کیږي او به صبر او یقین تنال الامامه فی الدین د صبر په بنیاد او د یقین په بنیاد الله دا فیصله کوي چې دا سړی دنیا او آخرت کې پیشوا کیخه معنا دې د دینم امام شي پیشوا شي او د آخرت مرتبه مو چته شي نو ځکه ذکر وکړو چې دا هجرت او علاغلی چې دا دوه صفاتونه دي پکې نه هو بیان د صداقت رسول او جواب د اعتراض د مشرکانو چې وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نذیر علی کلیم مخکستان مگر نارینا نوحی الیہم چې مونږ به وحی کولا غیتا ما نه دا سن آشنا خبر نه دا چې دا مشرکان اعتراض کوي چې ته ګوره بنی آدم یې زمونږوندې او تر ازی مونږ ته مسلې کې نه الله وی مخکیم چې سوره تیر شی او غم نارینه وو غم نارینه وو سوره انبیاء چې تیر شی ودی یو پکې فرشتہ نه وو نه پیره وو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسالو اهل الذکر تپوس او کې د علماونه کوم چې تورات مولان دی او انجیل مولان دی داغینه تپوس او کې ان کنتم لا تعلمون کتا سن پویګه بل بینات او زبر او واضح دلیلونو په نصیحتونو کپ بینات او په زبر باندې نه پویګه په عقلی دلایل او په نقلی دلایل نو د علماونه تپوس او کې کنه غیب رته وي خبره ورته کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی د اهل ذکر نه مراد اهل کتاب دی امام مجاهد او امام عامشم دا خبره کړی و د دې وجنه مقصد امدادې چې د يهودو نو سواراونه تاسو وکې ناغي بتاوس ته وی چې سوره انبیاء تیر شیو ناغي بشرو بني ادمو دا آیات په اړه د مسایلو عقلیو کې لري او ٹھیک ده باځه که سانتي دلیل نسی چې جی تقلید ته ثابت شه کنه وګور الله نه وی چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو که دا علماء اونا کن پوئی گئو دیتا مونگ تقلیدو آئیو ایٹک شو ذکر نا مراد قرآن دے لیکسن چه عبد الرحمن ابن زید وی مراد تے قرآن دے او قرآن کریم کی دیتا ویلیو مخی صورت کی تیر شو انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون تو ذکر نا مراد قرآن کریم دے لیکن دا مانا پا دے مقام کی نسے کی ولی ذکر کا مطلب داشی چې دې خلکو انکار کوو د نبی علیہ السلام د بشریت نو دي ته وي چې تاسو کې د قران والنه نو خبره څنګه سميږي چې قران مننه نو غرض څه دی چې ول غرض ان هذه الايه الكريمه اخبرت بان الرسل الماضين قبل محمد كانوا بشرا كما هو بشر دې وجنه اصل آیات خو دې بارکه دي خو ټیک ده چې دې کې دلیل دا موجود دی چې پکار دي چې جاهلان د علماونو تپوسو کی ځکه فرمایلی فسالو اهل الذکر نو فی الايات الدلیل علی وجوب المراجعه للعلماء للجهال فيما لا يعلمون دا مسله تیر وته مدینه انکار نشته چې اوسړه په مسله نه پوهیږي نو د عالم نه تپوس کوي خدا ته تا کوم ځای ثابت کوي چې تقلیدی شخصي تیر وته تقلیدی شخصي څه ده وایي یو خاص متعین خبره منل په هر هر مسله کې لکه زویم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره به منم په هر ارزه کې دبل چانه دبل چا بنی د امام شافعی غنه منم امام مالک غنه منم د احمد ابن حنبل غنه منم یو صحابی نه منم دبل تابعی نه منم دبل زیب د یو امام به منم په هر ارزه کې به منم بیا بالاغه حنفی ما دي د تقلیدی شخصي وي پوره وضاحت وکړه خلکو ته خلک پوښي بدل تداوی فاسالو اهل الذکر مطلب خدای ته پوښو کده علماونه ول امام شافعی عالم نو ولی احمد ابن حنبل عالم نو ولی امام مالک عالم نو ولی په تابعینو کې په زرګونو امامان نه دي تیر شوی ولی د امام ابو حنیفه استاد عالم نو دا غن استادان دي علقما عالم نو اسود عالم نو ابراهیم النخعی عالم نو اطوای نبی ربا عالم نو حماد ابن سلمہ عالم نو د امام ابو حنیفه استادان دي ای بارک رسول الله ته غلط تعبیر ولیکې چې دې نه دا معنا اخلي چې جیره دینه تقلیدی شخصي او تقلیدی شخصي خو ته لری لریم په نظر نه راځي تقلیدی شخصي خو دې وځي یو تن په هر هر مسله کې ته منلو کې اځ کله ته یو مسله ده یو نه ته پوسی بل دبل نه بل دبل نه نو تقلیدی شخصي نشو اذن ته خو یې فصلو اله ذکر دې نه دی ویلي چې دا یو نه ته پوسو کنه بیا به دبل نه کې ته علماو نه جمع ذکر کړی ده د دې وجنه مراد د ذکر نه هو واحد یقینا ځکه ذکر واحد وي که تورات انجیل نه غم واحد او که چا ذکر نه مراد قران هغه سګر چې حافظ ابن کثیر وی دلته نه صحیح کیږي خو بیا هغه واحده نو آیات دلیل د اثبات د تقلید جامد شخصي د پاره نه جوړیږي په درجه د وجوب او فرضیت کې ولی مراد په ذکر سره واحده نو تاسو به د وحی کوي ته قران او سنت به کې د بر سیز نه د مولانا چې تاسو کینو دا تاسو به کې چې قران او حدیث کې سره غلي دانه چې مولا سوی او د یو مولا علم ما توخه چې پلان کې مولا سوی ډینګي مولا سوی غیم دا لکه څنګه چې د مسلې تپوس کې د دلیل تپوس باندې کې لکه تا دا تپوس کې چېر دا مسله څنګه نو مسله اگر ته بیان کړم بیا به د دلیلوم د پوسې کنه چې مسله خدا څخه شخره دي دلیل کم ځای لري قران کې دي که حدیث کې دي اچره دلیل تپوس ته بیا مقلد نشوي ځکه مقلد څه ته وایي تسلیم قول الغیر بلا دلیل منل د بل د خبرې خود دلیل تپوس باندې کې چې کله د دلیل تپوس دی او کو په دلیل پوښوي نو بیا مقلد نه پاتې کیږي بیا محقق شوي او دی وی چې نه دلیل تپوس باندې کنه الله وه دا نه دی ویلي چې دلیل تپوس ته مکو د مسلې تپوس ته کله کسان چې د مسلې تپوس کې دلیل مو کا کنه یو تن مله تپوس کو چې دا مسله څنګه ناغله توي داشتا خدا کم دی راغله دلیل تپوس اوس کې کنه دا برته وی چې قران کې دا یا حدیث کې کنه نه دی وی نه نه د مسلې تپوس وغیره دلیل باندې کې قران کریم خود ته عام دی فسالو علی الذکر اتا ته غلر دو دا رنګي اهل ذکر عام دي که حنفي دي او که شافعي دي او که مالکي دي حالانکه ستا کتابونو کې لیکلي دي چې حنفي سلیل دا نه دي جائز چې هغه د شافعي نه د مسلې ته پوسو کې نه بقي دي زه وځو خم ستا په ګڼو کتابونو کې دا مصبر کې تا خو ډیره خطرناک خبره کړې دا غنور ته ډوره غلط نسبت کوي چې شامي غوند سړي دي کلی دي ها بل چم نه چې حنفي له دا نه دي په کار چې خپل لور خور شافعي له ورګي ولي ځکه مونږ اوسره د اهل کتابو په شانتي مامله کوو نو سواره ولخو اغه نه مونږ خدا کولې شو اغه له نور خور نشو ور کولې به کم زیاته ور صف چې په وسه لور وړي مامان منم چې په حق دي ادا بل خورو ته پکې منی نه هغه تا کته ورځو دا تقلید دي کدا تقلید هو په لعنت ته پتا باندې چې وغټ امام دې د امامانو نه امام شافعي رحمت الله علیه غته غلط نسبت کې او دې کله کله دا مغالطه ور کوي خلکو لا دا نه منی دا دې مولاره اما کی مونږ را روانو ډیر وخت وشو دا نه چې کني مولا نه دي خپويږي با قران او حديث کې او دارنګ فنونو کې نو سم مسلې شو نه ماته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی ما ته ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه مني ته څنګه دا خبره کوي مې ولي نه منو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو لوی امام مونږ دا غنه به د مسلو ته پوښتو کوم مونږ وایو چې مور د مېری نه یوازې پاګه کې جگنه دا غنه مولوی علماء شته مونږ ټول علماء خیال ساتو دانه چې امام ابو حنیفه قول رالو نو صحابه قولونه دې کته ورځو تا په ډیرو ځینو کې د نورو قول کته ورځول دي نو ماته وی دا څنګه منل چې دا پلان کې مسله ده او تا دا غته نه منې کنه دا پلان کې مسله ته نه کنه ما ورته دا پلان کې مسله زنه کوم کنه نو ما خدای نه دی ویلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منم نه وی دا و بیا کې کنه چې امام ته بوچ داسې نه کنه نو مې دا راته وی چې امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل منې درې وړ یا وږي منم مې چې منې نو دای په کول عمل ولینې کې ته ما نه پر بولې دی نو لیدې نه امين بل جهر کو ای تورک کو نه څنګه منلې عمل خو به ته نه کې زه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منم دا غي خبر ما ته کمزور اخکاری او بلې غالي ته ما ته سنت صریح اخکاری د پاغي باندې عمل کوم کنه نو ستا په نظر کې زه حنفي نه ما او دغه نه مقلد نه ما نو ته هم دا غي درجه نه وته ولې ته هم دین وری امامانو ته سپک ګوري دا غي کوم ځکه تا خبر راوغسته چې دا امام شافعي رحمت الله علیه خبره ادا کوم حدیث ته کوم قران دی چې به کې دا ویلې دي چې تاسو یو امام په سلال شه نو نور امامانو خبره او بالکل کته وغورځه دا به دا ډګور نه تا کوم دین دی دا مونږ نه دی معلوم او استاد دین نه غلې که تا مقصد دای چې د علماو نه تاسو کو تخصیص مخصیص پکې نه امام شافعي رحمت الله علیه مونږ ته آسان کړی دی امام احمد بن حنبل هم آسان کړی دی امام ابو حنیفه هم آسان کړی دی رحمهم الله رحمتا واسعه ټول دې امامانو دا خو مونږ منو همون داریونه خبر رالو عجیب کار خدا وی لکه د بدتیانو چې هغه پسلو قبرونو باندې خپې کیږي یو قبر لزانو رسي نو مونږ ته وی وی خلک راغله دي قبرونو نه مني اولیاء نه مني او په خپل پسلو قبرونو باندې خپې کیږي یو قبر لزان نسي نو وی څو وی مونږه منو نو ستاسو مثال هم دغه شو پدری امامانو د خپې کی خو دی یو امام لزان رسو او ازي امامان منم ازي جویم سلور والا منم نو ماته ته نه مني دا ستاسو انصاف دی او دا همیشه دی دا جلګی ښه ته بوسو د لاندې وګ بوتلل خلک خرابول ولکه وای امام نو څه پیغمبر خو نه وکنه بلکې امام هم دینو د صحابي نه اوچت خو نه کنه ادنا درجه صحابي چې راواله کنه دا ټول امامان چې راځم کې داغه مرتبه تر سي نو خلکو ته خلک دا وضاحت کوي خو د امام نه پیغمبر جوړ کړی غوړي غریبانه نه پويږي ته چې وته خبره وکي چې امام څه داسي وي ناغي وي اوف او امام څه ویلې دا د پیغمبر خبرې لم لا ورغی نه هو بده نه دی پوهته پویا کله په درجه باندې وای امام دې ا په خپل درجه کې دي صحابي دي په خپل درجه کې دي د محمد رسول الله خپل مقام دي غاری او مرتبه او توخا تقلید دي دي توخا نو کدا کا تقلید خود دل نشته کم ځای کې دي او بل قومونو په یو سړی دي مثلا هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک روان دي او په یو ځای کې دته پته ولګیده چې دا خبره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کمزور ده غته حدیث نو رسیدل نو هغه خوب الله اجر ورکی خطا شوی ده په اجتهاد کې چې خطا شي الله ول اجر ورکی خو ما ته حدیث را رسیدل نو په حدیث پسې زم نو ته ځې کنه دې نو کدی وې په حدیث پسې نشم تلې ولی مقلد دې دا خامخا وې لکه څنګه چې دې مشران لیکل دي مونږ ته خو چې مونږ دې ځکه کې د امام شافعي رحمت الله علیه دلیل مضبوط ته مونږ د امام ابو حنیفه مقلدین نو مونږ دا خبره نشو راغسته دلیل ځکه مضبوط ته چې حدیث وسره صحیح دی نو کته وای چې زمزم چې څومره خطرناک خبره دی وکړه د نبی له سلام خبره دی پری خو دا د خپل امام دی واغسته د دې د پاسه بیا خطرناک خبره بلې ا کته وای چې نه زبا قوي خبره علما د امام خبره پرې دم بیا بالکل صحیح دی تقلید دی صحیح دی په تو هم مقلد صحیح پاتې نشوي فاراره خبره کړي دې کولې د امام ته خبره پری خو دا ا ردينا دا پته ولګل چې تم دلیل ته ګوري ا دلیل ته چې ګوري هغه مقلد نه محققي غزان باندې دا موږ نه دینو خبره هډې رګه ټګه ټګه او دلایلوم پېښ کای کله چې بدلایل شروع شي موږ سره دا دلیل دی موږ سره دا وایو خو استاد کار نه دی چې دلیل پېښ کړي ځکه ته ځان ته مقلد دی دا مقلد قول سده مستند المقلد قول المجتهد لا ظنه ولا ظنه دا دلا تر اوسه خپل مثلا معلومه نه چې دا بل نه پېښ کای نه پته ولګل چې ته نه کړه وای آیات کریمه په خپل دی صحیح دی قران کریم ویلې دی چفس الو اهل الذکر خو دې کې تخصیص نو کړی چې د یو تن نه تاسو کې نو بیا په هر هر مسله کې دا غنه تاسو کې او دبل نه بنه کې او زمونږ تاسو سره جګړه پدې کې ده پدې کې خو نه لږ ډول ماونه تاسو مکه وای هم خابه کې چې اوسړی نه پوي دبل نه تاسو نه کوي او د قران نسو او بل دا چې تاسو ور اچانه کې د مړی نه بکې یو تن مړ دې د دنیا نه تلې د خبر له ویلا چې تاسو پدې کې د ژوندۍ مولا نه بکې کنه چې ژوندۍ نه دیو کوم تاسو ژوندۍ تقلید وکړه مړی دې نه کړې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې دا علما او نه که تاسو نه پوئګي تدې نه انکار نشته د سو بل بینات او زبر د دلایل او د کتبو د کتابونو بینات عقلی دلایل او حجج زبر دا نقلی دلایل یا اغلی کلی شوی کتابونه یا مراد په بینات سره معجزې دي او مراد زبر سره کتابونه دي ځاړه کولې شي وانزلنا اليك الذكرى شاول الله رحمه الله بهترین تحقیق کړی دی ادي ټول وی چې هغه مقلد او حنفی او مونږ راشد هغه په کتابونو فیصله کوو دا کتابونه هم سبا چاپ دي او جت الله البالغه مخې تشتا دا کم تقلید چې تکه او خلقو ته چغه وای چې زه مقلد یم او دا بل غیر مقلد دی نو په دې باندې هغه صح کټونه لګولې چې دا غلط دی دا نشته دا په دنیا کې چا نه دی جایز کړی دا چې سودا کوي او کدا سین هغه بدعتیان بیا خکلک مقلدین دی وای دا غي همیشه کاردار بدعتیان وای دعا شتا د سنتونو پس پجما تو ته دلیل لا ته پیش کا نبی علیہ السلام کم ځای کړی دا غي په قران کې نه دی راغلی چې ودعو ربکم ودعو ولکه ودعو دا مطلب دی چې سنتونو پس پجما دعا کا دا زره دنه چې تاسو وکي چې ته جوای چې تقلید سن قران کې نه دی راغلی چې فاسالو اهل الذکر دا فاسالو اهل الذکر دا مطلب دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقلید وکا دی امام په لاله شه غیر وای بین صافه ایا تام دې او ته خاص دی او خاص سړي د تقلید لپاره دا په دلیل کې پیش کین یو خو ستا داوا خاص او دلیل دی عام دی او هر به دې دا چل پی چې داغه داوا خاص هي او دلیل عام دی ستا داوا هم خاص او دلیل دی عام دی ستا تقریب تام نه دی اور دې کې وګوره د دې دلایل دا کم ځای چې دې دلیل پیش کین په مړای ولا غوته کې د خو جوړې پوي ګل کې ډیر کنا چې بای ستا داوا څه داول نه داوا دلته په کاغذ ماتولې کې تاسو ثابت دی تقلید شخصي په درجه د وجوب یا فرضیت کې وې دلیل نه پیش کو دا خو عام دی سه عام وجود عام مستلزم نه وجود د خاص تر اوسه پدینه پویږي ستا تقریبا عام نه دي د مناظره په لحاظ سره به هر دلیل دغه غلطي ولې دا بدعتي دي او همیشه د بدعتانو کارداري وګوره بدعتانو ته چې هیڅ څه سيزونه هم ثابت دي خیرات پیشته کنه نو بریلی وی بریلی چې سلوي اختشتا درې مشتو ما خامشته نو خپل تفسیر کې لیکلي چې الله نه وي چې د ایمان والو صفات ذکر کړي نو دا ذکر کړي چې هم ما رزقناهم ينفقون یو ګور دې خرچي کوي کنه نه انفاق وی خرچي د الله په نوم ورکول کا په سلوي اخته کی وی کا په څه په کرامه باندې او کده کال پښو وی دې ټول ته شامل نشو مې استاد دلیل راغ دلیل یو شې خو که سوچ به وکه ته ما هم آیات پیش کې او دا دلیل ګرځي په یو خاص قسم تقلید باندې او هغه ما هم پیش کې او ځانت یو خاص مدعا ثابتې حالانکه دا همیشه د اهل بدع او کار دی چې دې دلیل به عامي او داو به خاصي بس لاندې خبر ورته کوم دې داو به سي خاصه وي دلیل به عامي او دلا پدې نه پويږي چې سوچ ویږي وای دا تقلید چې کوم قران نه ولله خو تقلید ته کې قران او سنت کې نشته فسالو دې سوال ذکر دې دا یې نه ویل چې قلدوا اهل الذکر دا چرته نشي خو له قران او سنت کې او فسالو یې ویل دې او سوال غیر دې تقلید نه ولله خو ست په خپل فرق کې چې سوال او تقلید یو شی نه لري تاسو په سوال او تقلید یو شی نه کدی وی چې یو شنه بیا بل راګیرو په دې بخامه خاوي چې نه یو شنه د نوستار لپاره دلیل زم جوړ شو ته کوله تقلید لپاره دلیل پیش کړه او پیش کړه فسالو د سوال خبره چې سوال وکې تاسو وکې دا نه دایلی چې تقلید وکې با صورت دا ډیره بې انصافی ده چې ډېر کسان لګي او د قران کریم آیاتونه پیش کړي د خپل دعوې لپاره د دینه دا ثابت شو ردی نه د قران کریم تحریف دی دا کومه معنا چې تکې دا صحابه په جندلې و ظاهره خبره چې غیزه کنه په جندلې چې امام ابو حنیفه خپل 80 هجره کې پیدا شوه نو صحابه خو د دنیا نه تلیو چې تلیو نو امام ابو حنیفه دا او روحله من بیا ډېر رسو شروع کړي د شنو کالو چې علم شروع کړي نو تقریبا 100 هجره کې هغه علم شروع کړي نو بیا چې عالم جوړیدنه په پم لس 15 کال لګیدلی نو 115 هجره کې هغه عالم شو یا 120 کې عالم شو نو په هغه وخت کې صحابه هم نو نو چې نو تاسو هغه ټارګټ کې چې صرف داغه تقلید بکه او دبل چا باندې کې هغه پس روان شه بیا خو تاسو په نس باندې صحابه گمراه او دا راته وایي چې کوم صحابي حنفي وو کوم صحابي شافعي وو کوم صحابي مالکي وو کوم صحابي حنبلي وغي وو سو کوئی نشي دا چې نه شي ویل نو دومره غلطه دعوه ولیکه دې ځای پورې لاړ شه پیدا د دین لوی لوی علما تیر شوی دي مونږ ته دین اسان کړی هغه راته مخې ته کړی کوم ځای کې چې تا ته پته ولګي چې د دلیل کمزور دی نه خبره پرې ده د بل عالم د امام مالک احمد ابن حنبل امام شافعي رحمه الله ای کې د یو تن خبره والا چې کله هغه سره حدیث قوي دی نو بیا به تاسو خبره صحیح شي کله ته تقلید یې مونږ منو تر دا غزه پورې اگر چې مونږ ته تقلید نه وایې اتباع وته وایو سوال ان العلماء وته وایو ته تقلید وایا خدا غو منو خدا ته چې کوم وایې دا خو سره ناروالي دی لپاره نه قران کې څه دلیل نشته نه په حدیث کې څه بلګي وان ذلنا الیک الذکر اور الیګل دې مونږ ته دا قران کریم دې تبین للناس ما نزل الیہم دې دا پاره چې توضاحت کوي خلکو ته دا غو حکمونو چې نازل شوی دي تا ور قران کریم الله وی مار در لګل دې ا دې دا پاره مې در لګل دې چې ته خلکو ته تشریح کې دا ستاسو ذمہواری ده د نبی له سلام ذمہواری سو ګرځول دا قران تشریح خلکو ته ابل ولعلهم يتفكرون او دې دا پاره چې دا خلک سوچ کی دا اجتهاد ته اشاره ده کنه او اجتهاد کې تجزیم جائز ده او دا حقیقت چې مجتهدین رنگ رنگ تیر شوی دي یو خدا چې د پیغمبر نه بده پوس کې دا غ تشریح ته وګوري نو کال ته نه وي نو بیا به سوچ کوي بیا خصوصا چې کلمخ کې سوچ او فکر موجود دي د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو بیا زما ستاسو سوچ ته به کې ضرورت نشته ولې غي زمون نه ډیر اهل د سوچ او تفکر او غي کله به مخ کې چې کله یې راغی نه راواله خو مور د مېری پکې نشته چې کوم یو رته قوی ښکاری او دا غ قیاس او دلیل د مضبوط ښکاری هغه په لار شه ولعلهم يتفكرون دغه ته اشاره شو دل دا تفکر بیا د وخت سم دي کله د غنو کسانی نو غنو کسانو یو خبر معلومه کې د اجماع وی بیا اچ کله ځان ځان لې هغه ته بیا قیاس وی دار مجتهد ځان لې دا ځان له عالم دي ځان له قیاس کړی دی دا ځان له عالم دي ځان له کړی دی ځان له کړی د کوم هغه چې تاسو موافق د حق کاری غي په روان شه ځکه ته الله نه مکلف کړی چې یو خاص کس په دې پلاني په لار شه اډینګي په سي خو چې چا سره علم دی او پوهه او دلیل لې هغه په لار شه لعلهم يتفكرون وقال الذين اشركوا او اي مشركان لو شاء الله فغفر الله تعالى ما عبدنا من دونه من شيء بندگی بنوي کله مون سیوا داغنه دسسي نحنو ولا اباونا نمون او نزم مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نه حرام کړی مون به د اجازه داغنه سشه كذلك فعل الذين من قبلهم دغه شان د کار کړو غ کسانو چې مخکې د دینو فهل علی الرسول الا البلاغ المبین نشته پر رسولانو مگر رسول خکارا ولقد بعثنا فی کل امه الرسولا او یقینا علی گله د مون هر امت کې پیغمبر په دې مثلا نه عبد الله دا چې بندگی خالص کې الله لرا وجتنب الطاغوت او ځان پړډ کې د بندګې د غیر الله نه فمنهم من هدى الله بعض الذين هاغو چې هدایت په توکو الله ومنهم من حقت عليه الضلاله او باز ردینا غدی چې ثابت شو پاغي گمراهی فسیرو بلارد نو ګرځي په دې ځمکه کې پن زورو نو ګوره په نظر د عبرت کای په کان عاقبت المکذبین چې سرنګ شی او انجام د تکذیب کوونکو انت هر صلاح داهم کته حرس کې لالچ کې په هدایت د دیوان نه فین الله لا یهدی من یضل نو بشک الله هدایت نه کوي هغه چاته چې بیلاری کی او ما لهم من ناصرین نبی دې د پاره سوګ د مدد کوونکو نه واقسمو بالله جهد ایمانهم او قسمونه خوړلی دي په الله پاخه قسمونه مضبوط قسمونه لا یواس الله من يموت چې نه به پورته کوي الله هغه څوک چې مړ شي بلا ولینا وعدا علیه وعد دا لازم په هغه باندې حقا حق د حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي، انکار کوي. لیبین لهم الذی، دې د پاره چې بیان کی دی ته هغه خبرې، یختلفون فیه، چې دی اختلاف کوي پاغه کې، ولیعلم الذین کفروا، او دې د پاره چې پته ولګي کافر ہوتا، انهم کانوا کاذبین، چې یقینا و دې دروغجن، انما قولنا لشیء، یقینا و انا زمون د یو څه بارکه، اذا اردنا او کله چې مونږ وغاړو هغه، ان نقول له دا چې وایو هغه ته کون شا فیکون نشی. والذین هاجروا فی اللہ، هغه کسان چې هجرت کړلې د الله تعالی د پاره من بعد ما ظلمو، پس دینا چې ظلم په شهرې لنبوئنهم فی الدنیا حسنا، خامخا ضرور دې به ورکو دې ته په دنیا کې خیسته ځای، ولا اجر الاخره اکبر، او خامخا اجر د اخرت ډیر لوی دی، لو کانوا یعلمون، کوي دې چې پوی دې. الذين صبروا، هغه کسان چې صبر کړي وله ربهم يتوکلون، او خپل رب باندې دي ځان سپاري. وما ارسلنا من قبلك، او نور علی کلیم مخکستانه، الا رجالا، مگر نارینا، انبیاء ټول بنی آدم، نوحي الیهم وحبار علی کلیم اغیتا، فاسالوا اهل الذکر، نو تاسو کې د علماونه، ان کنتم لا تعلمون، که تاسو نه پوهیږئ، بالبینات والزبر، واضح دلیلونو، فاقلی دلائل و الزبر و پنصیحتونو، وانزلنا الیک الذکر، اور علیگل منتا تا دا قرآن کریم، لتو بینا للناس، دید پارا چتا وضاحتو کی خلقو تا، وانا حدیث، دی نبی علیہ السلام وضاحت دید قرآن، حدیث، داغی حجیت تی ثابت شخا، لتو بینا للناس، دید پارا چتا وضاحتو کی خلقو تا، ما نزل ایلیم داغ حکمونو چنازل شوی دیدی تا، نبی علیہ السلام با وضاحت کی، نو نبی علیہ السلام په وضاحت په صفی په حدیث باندې کړي، نو حدیث ام دلیل دی، ګوره د آیات څخه ډېر کسان نن انکار کوي د حدیث نه، او غوږی د قران تحریف هم کوي، چې تو بین الناس معنا څه کوي، وی دې لپاره چې خلکو ته بیان د قران وکړي، نو دا بیان ته کړي، تو بین بین یبین تبینا، تو بین دا خو باب تفعیل له، او قانون دا زیارت المبانی تدل علی زیارت المعانی، نو دا تبیان نه دی، د دې بیان مصدر خو نه راځي، تبیان خو زیات وضاحت ته مزیات وضاحت د نبی علیہ السلام په خبرو شنو، دا حدیث هم دلیل لها، لتبین للناس، دې د پاره چې تو وضاحت کی دی خلقو دا مانزل الیهم، دا حکمونو چې نازل شوی دی دیتا، ولعلهم یتفکرون، او دې د پاره چې دا خلق سوچو کی فکر وکړي.